dat gelowiges u kan vergeet voor die onmoontlike moontlikheid staan ek stom o landbouwer van Israel met moeite het u in wingerdstok kans gegee op nuwe lewe u het die grond goed voorberei u het die dorings en distels uitgeroei u het water en bemesting gegee en Here Hierdie kans op nuwe lewe is aangegryp, veral aan die begin. Maar toe kom die onverklaarbare wegkeer, mure wat afgebreek is, lote wat afgesny is en nutteloos verbrand is. Here, my lewe en die lewe van die kerk getuig dikwels van hierdie onmoontlikheid, dat 'n wingerdstok goed versorg, op 'n manier toch ophou, druiwe dra, dat gereddes soos ons in ondankbaarheid van u afdwaal. Ontferm u weer u oor hierdie wingerdstok. Laat dit weer geestelik met elkeen van ons goed gaan. Liewe gemeente, ek groet jou in die naam van hierdie groot landbouwer. Amen. Ek wil vir julle baie welkom sê hier by die laaste aand. Dankie dat julle die reis saam met my gereis het. Net een of twee woorde van dank. Ek gaan dit my vergun. Ek wil vir Louis en vir Liana en die hele groep wat die aanbidding gelei het in die aand, het ons allemaal baie waardering, ek het nou vinnig gedink, voor ek nou gedink het, tot ek gepraat, maar ek het iemand gekry, wat die vir my gesê het, as hulle klaar die aand gesing het, dan was het vir hom genoeg, dan voel het hy kan huis toe gaan, ek het dit nou nie persoonlik geneem nie, maar dis regtig so, en ek wil sommer vir julle baie dankie sê, julle het dit so mooi gedoen. Ons gaan nou nie vir almal hande klappie, want so, dis nou sommige van die, baie dankie vir julle wat sop gemaakt het, en die van julle wat nog nou nie by die sop in die aand na die tyd was, is vanavond die laaste aand, kom maak het draai daar, en kom keier net bykie saam, het kan net vir 10 of 15 minuut wees. Susan van Seil gewaar ek nie, hier nie, sy kom later by, sy is ergens aan die kant, sê Marius, vir haar, die, wat die koster deel gedoen het, en Christine Morsbach, wat verantwoordelik, Gunter sê vir Christine, baie dankie, haar man sê daar achter, ek baie dankie vir haar in die besonder wat die sop gereel het, maar ook die ander persone wat die sop gebring het. Vir Carlo en al die verskillende persone wat by die klank betrokke was en die data, Carlo, baie dankie. En dan kan julle nog sondag, Milda het gesê, julle kan nog sondag, kan julle nog kos bring vir die kosprojek. Dan het julle elkeen een blaarkie gekry, ek kon nou nie een wingerdstok takkie kry nie, of ek gedink, dis nou miskien makkeliker om een blaarkie te kry, ek sal daarna uiteindelik in die preek weer verwys. Ek wil weer vir Simon Skaaf geleentheid gee, om die laaste werk wat hulle aan ons bekend wil stel, net om aan ons te kom deurgee. Baie dankie Simon. Goeienavond. En baie dankie, Kali. Nou, in so kort week, met 'n paar minute voor elke diens, kan mens onmoontlik vertel wat alles in die getuienis kommissie, maar eindelijk die gemeente gedoen word, wat getuienis betref, met naaste diens, kerksamenwerking, met sending. En ons is regtig bevoorreg as gemeente om by baie plekke betrokke te wees en baie mense betrokke te wees. En het is belangrik dat as u meer daaroor wil weet, dat u ook dan gesels met mense op die getuieniskommissie, of met Dominee Y, of met my, of Milda, raak betrokke. Vanaand wil ek verwys na een ander sendeling, en ons, baie van ons is afstammelinge van die Franse Huguenote, baie van ons het ons geestelike wortels as gevolg van die Franse Huguenote, maar Frankryk self is deesdae 'n massiewe sendingveld. En Johan en Rita Bloemhof, dis klasmaats van Dominee Y, wat by die Pikke Pretoria Universiteit gestudeer het. Hulle is van die begin af as leraarpaar, as egpaar sendelinge in Frankryk. Hulle is betrokke by Child Evangelism Fellowship, kinderevangelisasie wat hulle van dorp tot dorp in Frankryk beoefen. En wat hulle basis doen is, hulle bring aan duisende kinders die evangelie deur openlig bijeenkomste, huisklubs, vakantieklubs, kampe. En hulle deel ook in dorpe, bybelgedeeltes by huise uit. So hulle gaan basis van plek tot plek deel bybelgedeeltes en uitnodigings uit om dienste by te woon. En dan wanneer mense kom, dan begin hulle weer een nieuwe gemeente in een nieuwe dorp. En so wil hulle eindelijk hee dat gemeentes daarby betrokken raak om uit te reik. En op een stadium sal ons daarover moet gesels, ook met Stellenberg. Ons het al gepraat, maar ons is nie so ver gekom nie. Maar dit is toch iets wat kan gebeur. En ons kan ook hierdie streke in Frankryk aanneem om voor te bid specifiek. Want daar is maar min ware gelowiges in Frankryk. In een van sy nuusbriewe skryf hy onder andere van een getuienis van een Poolse dame wat in Frankryk gekom het en een bybelgedeelte of een bybel gekry het, ontvang het, en sy het het begin lees, en toe op die ouend besluit sy wil haar drie dochters na een van die kinderevangelisatie dienste toe stuur, die clubs, en by die clubs het hulle dan nou vir die kinders bybelgedeeltes geleer wat hulle moet memoriseer. En met kersttyd wat aan die kom was, het hulle toe nou die kinders gevra om die bybelversies in die kerk te kom opsê, en hulle het gevra dat hulle ook hulle ouers moet saamnooi. En die ma was geïnteresseerd, maar die pa het gesê, hy gaan nie na een circus toe nie. Maar toe die ma hom uiteindelik oortuig om saam te gaan, en dan gebeur die wonderlike dat tydens daardie erediens en die gedeeltes wat sy dogters lees het, en ook met die diens wat daar gehou is, het die man besef dat hy ook Christus as verlosser nodig het, en hy het huis toe gegaan en vir sy vrou gevra, sy moet vir hom die Bybel begin lees, en omtrent 3 maande later het hulle allemaal die Here as verlosser aanvaar, die hele gesin, en dis nou 3 jaar later, en hulle is nog allemaal as gesin betrokke by hierdie dienste, by die kinderevangelisatie dienste. So dis wonderlike getuienisse, dis, soos ek sê, moeilike werk, dis mense wat glad nie in Christus glo nie, of helemaal afgedwaal het, wat baie wereldse leef, maar dis wonderlik dat mense soos Johan en Rita Bloemhof nou al vir soveel jare daar betrokke is. Daar is 2 kort video's wat julle vir ons kan speel, en dan wil ek net een gebed doen oor die algemeen. An open door. God is giving us an open door that nobody can close. And in France and all over Europe, children hear the good news, parents also, that Jesus Christ died for their sins on the cross, that he lives, good news that so few know in our times. We're giving this booklet to the children. Paco Découvert, they discover many wonderful things from God's word. They discover the website and the trail guys follow it up. And obviously we give them the Gospel of Luke. Thank you for being part of this, and that we can all together just speak about the good news to children in Europe. Well, I'm going to deliver it to many people today. I hope you will be part of this big project that God is doing all over Europe. Johan en Rita Bloemhof, ons is in Frankryk bezig met Franse sending vir baie jare al, so 35 jaar, en ons is opgewonde wat julle gemeente doen in Frankryk. Honderde kinders bid vir Frankryk, ons sien dat die Here groot dinge doen, en ons glo dat baie mense in hierdie Pinkstertyd spesifiek kan intree, dat die Here sal herlewing bring, dat die mense sal nuut maak, en dat sy koninkryk sal kom in die stamland Frankryk. Dankie vir julle groot aandeel. En ek kan ook net noem dat ons eie jeug, vooral die kinders, saam met Brenda, baie betrokke is in gebed en ook met bydraes vir Johan en Rita, en ook deur die geloofsoffers of die sendingoffers wat ons gemeente ontvang, ondersteun ons hierdie egpaar. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons wil ook dan vir Johan en Rita en die kinderevangelisasie span in Frankryk spesifiek na u toe kom bring in hierdie aand. En ook so al ons ander sendelinge by wie ons nie eers uitgekom het in die afgelope week nie. Here, ons dank u vir elkeen wat aan die voorpunt staan en u woord verkondig. En wat dit met sy moedigheid doen, wat hulle lewe daarvoor gee om mense te vertel van die verlossing wat daar in Jesus Christus is. Ons wil hulle na u toe kom bring, Here. Ons wil bid vir vrymoedigheid om te getuig. Ons bid dat u vir hulle geestelik en fisies sal versorg. Ons bid dat u vir hulle genadig sal wees om uit te hou. Ek wil ook vra, Here, in gebed, dat u vir ons as gemeente al meer betrokke sal maak, al meer bewus sal maak van ons eie roeping om uit te reik oor alle grense. Ons wil bid dat u ons harte sal oopmaak vir u, dat u ons hande sal oopmaak vir u, sodat ons vir u in liefde kan dien. Ek wil dan ook bid vir Kali, wat nou u woord gaan bring. Ons bid dat u vir hom ook u seën sal gee, en dat u ons elkeen so harte en ore sal oopmaak om ook u woord in die aand te hoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan vanavond lees uit Johannes 15, en terwyl jy hulle Bybels oopmaak, net so 3 terug. Sondagaand het ons begin met Moses, wat sy skoene uitgetrek het, en waar die Here vir hom een nieuwe identiteit gee, en die Here vir hom sê, ek is die een wat jy nie regtig kan verduidelik nie, die onmetelike, die een wat jou kan verras, ek wil vir jou een besondere rol gee, en die Here gee vir ons elkeen 'n besondere rol. Met die versadig en verkoek het ons die tweede aand oor die brood van die lewe, waar hy gesê het, ek is die brood van die lewe, gesê, ons het gepraat oor die biologiese goed wat ons aannaai agterna hardloop, wat goeie goed is, maar dat die Here sê, julle met die zoue die lewe gee, ek wil dit vir julle gee, die lewe in oorvloed, en dan sal hy al die ander dinge sal hy vir ons gee. En dan die derde aand met jou gesig na die lig. God, wat sê hy is lig, en die onmetelikheid en dit wat ons nog in ons eie lewe kan ontdek, en dit wat hulle nog van lig gaan ontdek, dat God onbeskryflik groot is. Gisteraand die goeie herder, ons wat weet die herder ken vir ons, hy roep ons, die skape, maar ons ken, ons moet hom ook leer ken. En dan nou vanaand het ek eers begin, en ek gaan dit probeer verduidelik, ek het eers die onderwerp 2 weke gelede gehad, die vrug van die wingerd, en ek het nou daar mooi by die thema geskryf, nee, dit is heeltemal verkeerd, dis bly in die Here, en ek sal dit vanaand probeer verduidelik. Voordat ons lees, miskien net ter agtergrond, die gedeelte hier in Johannes 15 speel ergens in 'n omgewing af waar hulle moontlik tussen die wingerde was in die buitewyke van Jerusalem. Mense sê dit was daar by die Kedronspruit naby die tuin van Getsemane, en met die hele beeld en die verduideliking oor die wingerd het die disippels presies geweet waarvan hy praat, want God het dikwels die volk in die Ou Testament met 'n wingerd vergelyk, aanvanklik met 'n goeie wingerdstok. God het die wingerd oorgeplant in die beloofde land om die vrugte van geregtigheid daar te dra, daar waar hy hulle geplaas het. En in Esegiel 19 en Jeremia 2 lees ons dat Israel egter 'n wilde wingerdstok geraak het wat uitgetrek en verwoes is, en daarom is hulle in ballingskap weggevoer. En sedert die terugkeer na Jerusalem met Jesus, tot in Jesus se tyd, het hierdie wingerd nooit behoorlik wortel geskiet nie. En daarom is wingerd ook 'n simbool van die skade en die skande wat die volk oor 'n lang tydperk, kom ons sê, aangerig het. En dan is dit die vraag, is dit nou die einde van die wingerdstok? Hoe gaan dit nou met God se boerdery? Wie sal kom hierdie verlosser waarna die volk uitsien? Wie sal kom om hierdie wingerdstok te genees? Wie gaan die ware goddelike lewenssap bring? Wie gaan die verlosser wees? Wie sal lewe gee? En dan kom Jesus en sê, en dit gaan ons lees, ek is die ware wingerdsel. Kom ons lees in Johannes 15. Ek is die ware wingerdstok en my vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrug kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie. En hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so ook julle, verskoning, en so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Ons lees tot sover. Iemand het op 'n keer gesê, ek het nou nie gaan kyk wie dit is nie. The most important thing about Spaceship Earth an instruction book didn't come with it. Van die aarde, van die planeet aarde, daar het nie regtige instruksieboek gekom nie. As ons hierdie dag praat oor wie God is en wat is hy en oor sy karaktertrekke, hoe hy homself aan ons bekendstel in sy handewerke en in ons lewensgestalte kry, dink ons dat hy vir ons 'n handboek en instruksies gee met presies hoe ons moet lewe. Party mense sal byvoorbeeld sê die Bybel is so 'n handboek. Maar die realiteit is die Bybel is nie 'n boek vol reëls en regulasies nie. Want die Bybel getuig van God. Die Bybel vertel hoe mense God ontmoet en met hom leef. Die Bybel vertel van God se werking in mense se lewens, hoe hulle hom beleef en wat God vir hulle beteken. En daarom is die woorde wat en hierdie hele gedeelte wat Jesus wat sê, ek is die wingerdstok, my vader die boer, gerig op mense wat soek na verlossing, spesifiek dan in daardie tyd. Jesus sê, ek is die ware wingerdstok. En daarmee sê hy, God voorsien in my, of dan in Jesus, die echte en die betroue, of die betroubare wingerdstam, waaruit nuwe lewe kom en God se lewe vloei. En as ons oor God se karakter praat en in elke gestalte van die ek is, het ons iets van God se karakter leer ken. Gisteraand, ek is die goeie herder, een wat naby jou kom. Maar die beeld van die wingerdstok wil sê die sap in die bloed van God loop op 'n manier of moet op 'n manier deur ons are loop. En ek het daarna verwys aan die begin. Ek het gedink, hierdie gedeelte gaan eintlik, toe ek nou aanvanklik my beplanning gedoen het, hierdie gedeelte gaan oor die vrug wat gedra moet word. En ek het besef ek is verkeerd. Hierdie gedeelte gaan oor die feit dat ons moet bly in die Here. Hierdie gedeelte gaan daaroor dat ons, soos vers 5 sê, sonder my kan julle niks doen nie. Hierdie gedeelte gaan daaroor dat ons op 'n persoonlike manier vir God in ons lewens moet leer ken. Want as die Bybel vol reëls en regulasies is, staan dit eintlik amper teenoor 'n direkte aanraking. Iets wat hier binne jou is. Ons wil hê dat ons tot geloof in hom moet kom. Dat ons soek na iemand groter as ons, en daarom begin dit daarby dat ons moet bly in die wingerdstok. Vers 4, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wingerdstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly, nie, is 'n ander vertaling. Julle moet in my bly en ek in julle. Wanneer ons dus oor God se karakter praat, gaan dit oor God in Jesus Christus wat oor sy hart praat. En dan gaan dit nie oor 'n teologie wat ons moet hê nie, maar oor 'n regte egte lewe. En die uitnodiging wat Jesus hier rig aan die mense kom sê hy bly in my. Iemand anders het sê dit kan eintlik ook vertaal moet word met maak jou huis in my soos ek my huis in jou maak. Maak my huis in jou in my soos ek my huis in jou maak. Kry jou tuiste in my. Wees in my. Hulle sê hierdie woord bly ek het dit nie getel nie, word blykbaar 50 keer in Johannes gebruik en 11 keer in Johannes 15. Jesus kom met hierdie beeld om te sê, bly in my. Kom hy en sê, kry warmte in my. Kry tuiste in my. Hy wil verduidelik dat 'n plek, as 'n plek waar ons tuiste kry, is 'n plek waar ons warmte kry. Elkeen van ons het op 'n besondere manier, as ons 'n positiewe ervaring het van ons huis, het daai verstaan. Ek onthou, my ma was altyd in die kombuis gewees, en jy het haar altyd daar gekry. En die reuk wat jy het gekry het, as jy by die agterdeur inkom van kos, en dit wat sy besig om te bak. Die ervaring wat ons allemaal op een of ander manier het, in die koue wintersoggend moes ons van die plaas, moes ons dorp toe ry, soms met geleenthede saam met ander mense, en dan onthou ek hierdie, daai intieme gevoel wat jy het, as dit so verskriklik koud is in daai wêreld, en my ma kom vroeg opgestaan, en het sy ons skoolklere in die aga se lou oond gesit, en dan bring sy daai warm hemp en broek en onderklere wat jy wil uit die bed uitkom, en daai, ons weet mos wat dit is om 'n gevoel van tuiste te kry. 'N kind is, jy's thuis in kinders, nie enige ou kan sommer in die huis kom, en as hulle in die huis kom, as stap hulle reguit na die yskas toe, en is ongelukkig oor goed wat byvoorbeeld nie in die yskas veronderstel is om te wees nie, of vrymoedigheid het om sonder om te vra, om die koekieblik ergens oop te maak, of wat daar is om te eet of te nibbel. Dis 'n plek waar jy veilig voel, waar jy jou skoene kan uitskop, waar jy gemaklik kan wees, waar jy jou maar tot die dood toe kan verdedig, maar waar jy ook vir die ander een opkom as daar moeilikheid is. En ons weet die negatiewe ervaring van mense wat nie huise en tuistes het nie. Miljoene mense wat eintlik in sinkgeboue bly. Ons word daagliks gekonfronteer daarmee. En daarom is ten diepste hierdie gedeelte nie 'n uitnodiging of 'n opdrag om vrug te dra in die eerste plek nie, maar om in Jesus te bly. Om in hom ons huis te maak. En elkeen van die ek is uitsprake het ek agtergekom. Jesus sê, moenie by die ander goed begin nie, begin by my. As ons hierdie eenheid ten alle koste beskerm en bewaar, kom die vrug baie spontaan. En dan het ons die afgelope week gevra, waarin soek ons ons tuiste of ons veiligheid? Ons het gepraat oor die mooie goed en die wêreldse goed waarin ons tuiste en belang waar ons dit kry. Maar ons moet eintlik dan vanaand aanbeweeg en vra, maar hoe bly ons in Christus? Hoe bly ons in hom? Ek het jare gelede, ek dink 25 jaar gelede het ek by Willem Nickel dit raak gelees, waar hy baie mooi praat oor die Paustinas wat ons moet oprig. Willem Nickel skryf mooi dat 'n Paustina ergens 'n plekkie in 'n berg is, en dis gewoonlik die woonplek van 'n kluisenaar. 'N Russiese Christen noem die woonplek van 'n kluisenaar 'n Paustina. So 'n monnik het bly dan daar in die hoogste berge, en hy sonder hom af om op God te fokus. Maar hulle sê egter dat gelowiges wat nie die roeping het om monnike te wees nie, of kluisenaars nie, nogtans 'n Paustina in hulle harte kan saamdra. Christen Doherty is iemand wat blijkbaar een kluisenaar was. En sy sê, een Paustina of een plek waar ek vir my kan afsonder vir God. Dit hoef nie noodwendige plek te wees nie. Maar dit kan een geestestoestand wees. Sy sê dat een mens telkens kan uit die geharwar en die bezigheid en jylle weet hoe jylle leven soms lyk. Uit die wereld van hardloop en bezig wees. Stilte kan beleef van een innerlijke Paustina, om jou terug te trek, om jouself te vind, en na God te luister. In die besige lewe, wat ons het, om vir jou tye en oomblikke te skep, waar jy dit as een geestestoestand kan sien. Maar daar is aan die ander kant, wat die Paustina ook een plek kan wees. Want ons moet verbind bly aan die wingerdstok, om een plek in tyd te kry waar ek met die Here besig kan wees. Dat hierdie lewensbloed in my kan vloei en dat hy deel van my lewe kan wees. En dis daar verskillende maniere hoe dit kan gebeur, dat ek met gebed in gebed met die Here besig kan wees. En daar is horde maniere van gestaltes van gebed. Dat ek in meditasie met die Here kan wees, dat ek in hom kan wag, dat ek net kan sit en luister, dat ek ergens in die natuur kan wees, dat ek met die Bybel kan besig wees, dat ek een mooi gedig kan lees, dat ek na musiek kan luister, op allerhande maniere, as ons praat oor Pinkster en waarmee die Gees ons in Pinkster besig is, is dit die tyd wat ons vir mekaar moet sê, ek moet werk na aan dat dit vir my een geestestoestand kan wees, maar verseker moet ek soms ook anders daar amper in die hospitaal wees, wat ek net in sy teenwoordigheid kan sit, dat ek soos hy kan word. Om in die alleenheid en in die stilte van myself in God te vind. Dat ek dit saam met ander mense kan doen. Hier is een gebedsgroep wat elke aand bid, dat Paustinas in ons levensgestalte sal kry. Vir my is dit dominee, maar ook vir elkeen van julle. Daai gebede, wat gebid word, en wat ons julle nooi om saam te wees, op een of ander manier is die Here dit op jou hart lê, individueel, maar ook op dinsdag aan, saam te kom met ons gebedsgroep. Henry Nouwen is een baie bekende geestelike skrywer, hy was een katholieke priester gewees, en hy het hom afgesonder, en het baie mooi boeke geskryf, en hy het op een keer in Parys die klooster Sint Gervias ontmoet, en dis een klooster waar die broederskap van in die monnike van Jerusalem, wat uit Jerusalem gekom het, besluit het, hulle gaan nie afsonderlike kloosters net op die platteland heen nie, maar hulle gaan hierdie kloostergeleentheid en geleenthede gaan hulle in Parys skep. En hulle het, een stad soos Parys het hulle gekies om vir mense ruimte te gee vir innerlijke stilte, wat hulle gewoonlik op die pad platteland doen. En hulle wil die mense van die stad op een manier daar die ervaring gegee het. Een stil plek waar mense, ten spuite van hulle achtergrond en ouderdom en uitkyk op die lewe en ras en wat ook al, kon nooi om deel te wees daarvan. En dan skryf hy verskrikkelijk mooi en die Engels en die Afrikaans is daar, en ek lees die Afrikaans vir julle. Ek het besef dat die ruimte in tuiste geword het vir mense, een plek om saam te wees in stil gebed, een centrum om een gemeenskap te vorm en vooral in ruimte wat het moontlik maak om in Babylon te woon terwyl jy in Jerusalem bly. Ons lewe in 'n wêreld vol dinge, besig met ekonomie en onderwys en politiek en op elke vlak van die lewe is ons besig. Ons beleef dikwels Babylon. Maar Paustina sê, ons kan in Babylon bly. Of ons kan in Babylon woon. Maar ons kan in Jerusalem bly. En daaraan moet ons hard werk. Daarom moet ons bid vir mekaar, vir mense wat jy ken, vir jou bure en vir ander gelowiges, vir jong volwassenes, wat daar 'n groot uitdaging aanstel, vir jong ouers met kinders. maar vooral voor ons predikanten, wat, en ik het een aand daarna verwijs, wat 4DM achter ons naam schrijft. Werbi, je kan het net opkrijgen, divini minister. Een verkondiger van die goddelijke woord, so een beetje verder aan. Ons kan vastgevangen worden als jy dominee is. Vraag van mij goed, in al die, kom ek sê, die sidelines van om predikant te wees, in administratie, in wonderlijke mooi goed besoeken, en dan ook in die bios goed van die kerkelijke leven. Maar ik heb net weer besef hier die afgelopen week, ik betaal voor mij, is nou klink nou snaaks, ik word betaal om in die Paustina te sitten en Godse stem te hoor. Daarom moet ons voor elkaar bid, maar bid voor die dominees, dat jullie ons aan, jullie moet ons toch geen meet nie, mens moet niet te goed met meet wees, maar die ding wat ons nie, ons kan alles verkeerd doen, maar als ons hierdie recht doen, dat ons nabij aan God sal leef. Dat ons als predikanten in ons beroep, eerskomende woensdag een nieuwe predikant, daar is een hele paar personen op die kortlijst beroep die kerkeraad, en bid voor ons predikanten dat ons jullie geestelijk recht sal lei, omdat ons elke dag niet vastgevangen zal worden door al die eisen wat jullie soms aan ons stellen, maar dat ons tijd zal maken om in die Here te blijven. Dat is twee hoofpunten vanavond en dan net nog drie om op te som. Die tweede punt, en daar is ons nou baie wat die mens uit die gedeelte neem, maar ik wil graag net twee neem. Hy snoei ons recht. Daar is iets so snoeiwerk in woestijntijd. Een of ander tijd kom elkeen van ons in ons leven en jy gaan door een moeilijke tijd. Een tijd wanneer jy besef, hier wordt nou aan mij gesnoei. Hier wordt nou aan mij met de stompmes gesnoei, afgeruk, met een mes of met een skeer. Oomblikke waar je beseft, dis droog en koud, alleen en eenzaam. Misschien ken jij mensen wat nou door so tyd gaan. Misschien was jij zelf daar. Moontlik kleed het voor jou voor. Misschien is jy nou op een plek waar jy doodse stilte beleef en voel dat of die Heere jou vergeet het. En dan wonder jy, hoe kom ek hier deur? Deur so uitmergelende afkaptyd. En ons ken die taal en die beelde daarvan, die emoties van dors en verdwaal en verlatenheid en afgesny. En zwervend en doelloos en eenzaam en verlaten en sinloos en betekenloos en al die woorden. Die Bijbel is vol daarvan. Moses, wat ons mee begin het, wat moes vlug, omdat hij Egyptenaar doodgeslaan het en daar in die Midian woestijn beland het. David, wat voor Saul en later voor sy seun moes vlug. Josef, wat door sy broers verkoop het, en lang rondgeswerf het, en allemaal het verhaal aan sy pad gevra, Daniel wat weggevoer is naar een vreemde land, Elia in die woestijn vlug en verlate onder een besembos, en allemaal sy verhaal is, God het nie die omstandighede in die eerste plek verander, God het hulle verander om anders daarna te kyk. En vandag beland ons om vele redes in sulke plekke. Soms is ons daar als gevolg van ons eie besluite en keuses wat ons gemaakt het, financiële besluite, beleggingsbesluite, onnadenkende keuses en handelinge, zwak oomblikke, jaag achter die bios aan, onrechtvaardig behandel deur ander, dit wat jou kinders of mense nabij aan jou doen, en so kan ons aangaan, of dan die tsunami van die lewe wat jou net omgeslaan het oor een of ander rede of omgeruk het in jou wereld deur mekaar gemaakt het, of soms net een klomp combinatie van ander. En wat gebeur in so tyd? In so tyd verstaan jy nie lekker, hoe werk die bezigheid nie? En hoe werk die Here nou nie? Dit is nogal rof om so geknipt te word. miskien die blare wat verander, en as jou groen is, is jy miskien op 'n goeie groentyd. En ek het gewonder of ek nou hier deur gaan gaan sonder om iets oor myself te sê. En maak asof ek nou nie deur so 'n afniptyd gegaan het nie. Ek onthou, dis nou hier 10-11 jaar gelede, waar ek so 'n knip gekry het. En 'n knip gekry het waar ek nou nie verwag het ek moet dit moet afgeknip word nie. En ek het lank geloop en ek het vir die Here gesê, Here, dit kan tog nie. Ek is 'n dominee en hoe gaan die mense, wat gaan die mense sê? Ek het vir hom gesê en ek het gebid en gepleit, Here, moet tog nie my gesin uit mekaar laat spat nie. Hoe kan ek voor mense staan en ek is die een wat moet verduidelik hoe mense in die huwelik moet leef en ek moet dit laat uitwerk. En ek kry dit self hier reggie. Ek het vir die Here gesê, Here, asseblief spaar my net hierdie openbare vernedering vir al hierdie mense wat ek moet ken. En ek onthou die eerste keer wat ek na alles in 'n koers gekom het, wat ek op een ook in opstand gekom het om te sê hoe ek op 'n vorm moet skryf, geskei. Ek wil, dis net verskriklik. Ek het vir Here gesê, maar jy kan my tog nie wil verlam en onbruikbaar maak. Ek moet funksioneel wees om vir jou te kan, vir u te kan werk. Hoe kan u dit toelaat? Here, hier verskil ek regtig nou 'n bietjie van u. U kan dit nie aan my doen nie. Ek leef in die wil en ek is alle pad in die wil, maar met hierdie een stemmetjie saam. Ek verkies eerder die groen gras en die koelte en ek skrik nie vir moeilikheid nie, Here, maar die een moet dan nou nie na my kant toe kom nie. En in die tyd het ek ook besef, die Here is nie besig om my te straf nie. Dit is my lewe uitwerk, ten spyte van die prentjie wat ek 30, 40 jaar gelede gedink het oor hoe my wingerd moet lyk. In Exodus 17 lees ons hoe die Here die volk by Redefem laat omgaan. Hoe die wolkkolom half 'n ander pad beloop, ander pad met hulle geloop het. Hy lei hulle deur die Sinwoestyn omdat hy hulle geloof wil bou en hy hulle afhanklikheid wou leer. Hulle het gedink hulle gaan 'n ander pad trek. En die Here lei hulle om 'n ander pad. En daarom ten slotte net ek weet nou nie of dit toepassings of opmerkings het, gaan baie kort wees. In die eerste plek, die Here is teenwoordig wanneer en waar ons ook al geknip of gesny word. As ons van God se karakter praat, is dit die wingerdstok wat se sappe in die lote vloei. Dit bly in ons. 'n Bekende teoloog, Schleiermacher, het gesê, God kan homself nie oortref deur hier meer as daar teenwoordig te wees nie. Hy kan nie in die vreugde meer aanwesig wees as in die leed en die lyding, of in 'n groot gebeurtenis meer as die onbenullige een nie. Die Here is in die moeilikheid en in die seer, in die swaar, in die pyn en in die afknip, net so teenwoordig. Sy sap is net so daar, soos wat dit later teenwoordig is dat die druiwetrosse mooi hang. Die Here is by ons, dis die eerste een. Die tweede een, en ek het daarna verwys, soms lyk die wingerd heeltemal anders as die prentjie wat jy gehad het. As ek terugkyk oor 10 jaar in my eie lewe, en hier is nou van my familie vanaand wat weet hoe swaar ek gekry het, en hoe ongelooflik moeilik dit was. Nou moet ek mooi sit, want nou my familie is hier, so ek moet nou mos nou die waarheid dan praat. Ek het dit hier geskryf. Santi is nou ook hier nou, so ek wil nou nie op die spot sit nie, maar Marita, wat ek nou mee getroud is, miskien moet ek het net so sê, en my kind sal het beaam, sy is een baie beter ouma as wat ek een opa is. Marita is geseen met een uitgebreide familie, wat sy baie voorlief is, met in 4 ongelooflike, wonderlike kleinkinders. Kits, lekker kits kleinkinders. Ek wil nie sê, dis aan te beveel, want dis te zwaar voor die tijd, maar dis alright nou. Dis, as ons in die aand bid en ons sê vir die Here dankie, dan sê ons dankie vir hierdie soet vrugte van die druiwe, wat nie een van ons gedink het, dat ons leven so sal loop. Maar hierdie soet smaak, en ons kan hulle by die name noem, vir jou ook Johannes, om te sê, Here, dankie vir die soet vrugte, wat ons nie gedink het, ons leven sal so loop. Die persoon wat nou hier is het dit vir my gesê, want dit is die derde persoon, hier is nou die twee wat hier sit, wat ek gesê het. Die mense sê, nee, jy trek mooi, baie mooier aan, nou laat Marita in jou leven is, en nou wil ek vir hulle sê, luister, ek kies Jenny in my eie kleren, sy help net die dasse in die aand soek, daai kleren het ek rare gesoek, nou, ek het nou die daarvan gesê, man, as het 4 ene vir ons gesê, jy doen my baie goed, dan moet ons het nou soort van begin geloof, want dan lyk my, dan is het nou waar. Maar die soet vrugte van wat die Here gee, soms werk jy goed anders. En die tweede voorbeeld wat ek wil noem, van die koster in St. Petersburg, wat oom Henno Cronje die story van vertel het. Hy vertel van die koster in St. Petersburg, in die Nevilleplein in Londen. Die man het daar by die kerk gewerk in St. Petersburg, toe kom er een nieuwe dominee, en hy is nou die koster daar, en hy is daar met hom bezig, en hy moes daar iets skryf, en hy sê vir hom, luister, skryf net daar gauw neer, en hy sê, nee, ek kan nie skryf nie. Hy sê, maar hoe wil jy koster wees, as jy nie kan skryf nie? Hy sê, nee, maar my vrou doen daai deel. Hy sê, nee, dit kan nie so werk nie. Een koster moet kan skryf, en na lang story, daai dag het hulle nou nog nie al die menselike hulpbronne goed gehad, wat ons nou ook deze dag in die kerk het nie, en hulle dank hom af, en hy sit sonder werk, en al, weet, nou sit hy sonder werk, en hy besluit, nee, maar hy gaan nou maar sigarette op straat begin verkoop, en so begin verkoop hy die sigarette, en die besigheid begin baie goed doen, en later het hy nog sommer een winkel, en toe nog een winkel, en gaan dit so goed, dat hy later, dis nou in die begin van die eeuw, dat hy klomp ponde daar by sy huis het, en toe gaan hy, vat hy al die geld, en hy gaan bank toe, en blijkbaar hier by die 30.000, of het net nou die bedrag is, weet ek nie, maar dis hoe ek het nou by Oom Henno gekry, 30.000 pond, die tyd, en die bankier kan nie glo van hierdie ou nie, en hy maak daar een contract met hom, met die ooreenkomst wat hy nou met maak, en oor die rentekoers wat hy het, sal kry, en hy stoot die vorm vir hom, en sy teken het hier, hy sê vir my, ek kan ongelukkig in my naam skryf, ek kan nie skryf, hy kyk hom so en hy sê vir hom, jy kan nie skryf nie, weet jy net, hoeveel geld jy so kon gemaakt het, as jy kon skryf, hy sê vir hom, ja, ek so nog een koster by St. Petersburg gewees het, so, die antwoorde lê ons nou nie altyd net daarin, in meer geld nie, ons weet het mos, maar die antwoord lê daarin, dat die Here soms snip, en sny, en snoei, en nou is my blaarkie weg, want hy, die verkillende kleren van die blare, is teken van dit wat verander, en seisoene wat verander, miskien is jy in een seisoen, waar hy knip, miskien is jy in een seisoen, wat het nou groen is, maar die sap, en dit in die laaste plek en as bevestiging, kom van hom af. Om heerlijke en soet sappige vrugte te dra, wat jy aan kan proe, daarmee het ons begin, moet ons bly aan die wingerdstok. Ek weet nie hoe precies het gaan werk, dit is mos nou maar die kerkelike taal, Maar as ons eendag voor die Here kom staan, dit gaan ons nou heel waarskynlik nie so werk nie. Ons weet nie hoe werk nie, maar as ons voor die Here kom staan en hy vra hoe is het met jou? Ek aanvaar dat jy my lief het. En dan lyk het my, is het die vraag nie of hy gaan vra, het jy vrug gevra nie, vrug gedra nie. Maar hy gaan vra, het jy in my gebly? Want as ons in hom bly, dan kom die vrugte van self. Dan dra ons soet vrugte, wat tot seën van die wêreld is. Dan kry al die dinge waaroor ons so hard preek en roei en pleit en smeek en vra, kry in ons lewensgestalte. Want die Here laat self daar die sap vloei om die verskillende verskeidenheid van korrels en sappigheid te dra, dat in ons lewens gestalte sal kry. Ek wil vra dat ons geleentheid gee vir gebed, en as jy langs iemand sit wat jy vrymoedigheid as die mense wat families by mekaar is, dat jy vra vir die Here, Here, wat die Here ook al op jou hart lê, jy kan hart saggies mos nou saam bid, en ek kan geleentheid gee vir stilgebed, maar as jy vrymoedigheid het om saam te bid, al as jy die persoon nie langs jou ken nie, en jy is alright om saam met 'n vreemdeling te bid, dan is dit ook alright, anders bid jy net by jouself, vra vir die Here, Here, help ons as gemeente, help my as individu om in u te bly. Maar Here, help iemand, miskien weet jy van iemand wat jy spesifiek beleef, wat die swaar van snoeiwerk deurgaan, wie se blare besig is om te verkleur. Ek gee graag geleentheid dat julle kan saam bid, en daarna gaan ons na 'n lied van Piet Smit luister.